Sura 51. Ez-Zarijat. Oni koji pušu. Meka 60 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. Tako mi onih koji pušu snažno. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. I onih koji teret nose. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. I onih koji plove lahko. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. I onih koji naredbe sprovode. Innama tu'aduna lasadiq. Istina je, zaista, ono čime vam se prijeti. Wa inna dina lawaqi'. Nagrada i kazna sigurno će biti. Was-samaa'i dhatil hubuq. Tako mi neba punog zvjezdanih puteva. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Vi govorite nejednako. Yufaku anhu man ufik. Od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti. Kutilal kharrasun. Neka prokleti budu lažljivci. Allazina hum fi ghamratin sahun. Koji su utonuli u neznanje, ravnodušni. Jas'aluna ayyana yawmuddin. Oni pitaju, kada će dan sudnji? Jaume hum alen nari uftanun. Onoga dana kada se u vatri budu pržili. Zuku fitnatakum hada allazi kuntum bihi tasta'đilun. Iskusite kaznu svoju. To je ono što ste požurivali. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Oni koji su se Allaha bojali, u dženetskim bahšćama će među izvorima boraviti. Ahidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Primaće ono što im gospodar njihov bude darovao, jer oni su prije toga dobra djela činili. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Noću su malo spavali. وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. I u praskozor je oprost od grijeha molili. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. A i u vama samima, zar ne vidite? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. I tako mi gospodara neba i zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite. Hal ataka hadisu dajfi Ibrahima al-mukramin. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim? Iz dahalu alaihi faqalu salama. Kale selamun kavmum munkarun. Kada mu oni uđoše i rekoše, mir vama, i ona reče, mir vama, ljudi neznani. Farava ila ahlihi fađa'a bi'iđlin samin. I on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelo tele. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. I primače im ga. Zar nećete da jedete? Upita. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Osjetivši od njih u duši zebnju, ne bojte se, rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče, zar ja stara nerotkinja? Kalu kadaliki kala rabbuk innahu huval hakimul alim. Tako je odredio gospodar tvoj, rekoše oni, on je mudri i sveznajući. قال فما خطبكم ايها المرسلون. A šta vi hoćete o izaslanici, upita Ibrahim. قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين. Poslani smo narodu griješnom, rekoše. لنرسل عليهم حجارة من طين. Da sručimo na njih grumenje od ilovače. مسومة عند ربك للمسرفين. Svako obilježeno u gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. I mi iz njega vjernike izvedosmo. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. A u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. I u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostali smo. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. A on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče, čarobnjak je ili lud. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ I mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo. Jer je bio osudu zaslužio. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Pored čega god je prošao, ništa nije poštedio. Sve je u gnjilež pretvorio. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. I o Semudu, kad mu bi rečeno, uživajte još neko vrijeme. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. I oni se oglušiše o naređenje gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ I ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ Innahum kanu qauman fasiqin. I o Nuhovu narodu davno prije, to zaista bijaše narod neposlušni. Was-samaa'a banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Mi smo nebo moći svojom sastali, a mi u istinu, još neizmjerno mnogo možemo. I zemlju smo prostrli. Tako je divan onaj koji je prostro. I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Zato požurite Allahu, ja sam vam od njega, da vas javno upozorim. Wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Ne prihvatajte drugog Boga osim Allaha. Ja sam vam od njega, da vas jasno opomenem. Kazalika ma atal ladhina min qablihim min rasulin illa kalu sahirun au majnun. I tako je bilo. Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli, čarobnjak je ili lud je. Atawasaw bih, bal hum qawmun tawun. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti. Wazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. I nastavi savjetovati. Savjet će vjernicima doista koristiti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا Ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrane. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul kuvvati al-Matin. Obskrbu daje jedino Allah, moćni i jaki. Fa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni. I neka me ne požuruju. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ. Jer teško nevjernicima na dan kojim im se prijeti.